اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام آن جو تو تے احسان رکھندا ہن، چوین تا مو تے پہنجے اسلام آن جو احسان نہ رکھو، بلکہ اماں تے اللہ احسان رکھندو آہے جو اماں کی ایمان جی ہدایت کیائیں جے کدیں سچا آئیو۔